أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. صدق الله العلي العظيم. دا مخکې چې کوم بحث تیر شوی و پرون د آخرنۍ آیات، هغه کې الله عز وجل دا خبره بیان کړې وه چې ول دا انسانان خو د سره وار د واره یو امت و یوه ډله وه، د یو پلار د یو مور زامن و یوې جن. مګر وروسته حب د دنیا ضدیت دوی وجې ته وهڅوله چې باره یې دا خپل اختلافات راپورته کړي، اختلافاتو څخه یې باره د جن اختلافات جوړ کړي، کنې اصل د شهوت و د جاه و د جلال مخالفتونه. نو د دغه خاطره څخه باره هغه مخالفت څنګه جوړ شي؟ خو وجه یې بغاوت و. نو بغاوته څخه دا خبره مؤمنانو ته الله پاک وبرېښول، د هغه بغاوت پسې دستي ویلې وه چې الله خو مؤمنانو ته هدایت کوي، مګر خو د مؤمن په زړه کې دا خبره ور وګرځېدل چې نو د بغاوت په خاطر خو ما هم په خدای کې پرېږدي، د دنیا په خاطر چې دی د دنیا دونه محب دی ما ته ازي وزیرول راکي رقم رقم نومان بره باندې ږدي. د هغه خبره چې ور پېښه شوه الله عز وجل په دغه آیت کریمه کې اوس یو تسلي ورکوي چې دا نو داسې نه دی چې یوازې پر تا تیارېږي، دا چې پخواني امتونه تیر شوي دي چې د هغو په کیسو خبر شي چې هغو څونه جنجالونه د دغه اهل دنیا والاو د لاسه وړي، دا د دنیا د جهد شوکیان دي، د دنیا د قوت و د طاقت و د ریاست شوکیان دي، چې دې خلکو بیا څونه مظلومیتونه وړي دي، باره به نو تا ته تسلي سي چې واوا دا رښتیا کیسه دغه رقم ده، تا ګر سره دغه دستور دی چې هغه کسان چې محبت د دنیا د اسبابو لري هغه د اهل حق سره مقابله کې زحمت پرکېري، دغسې ربط یې دي د ما قبله سره. نو دلته الله پاک فرمای داسې فرمای دا یو سلو دغه دوه سوه څوارلسم آیات د سورة بقرې چې دا اوس موږ شروع ځینې کوو. ام حسبتم، آیا تاسو ګمان کوئ ای مؤمنانو، پیغمبر علیه الصلاة والسلام او د هغه و اصحابو ته خطاب دی، آیا تاسو ګمان کوئ ان د دې خبرې تدخلو چې تاسو به داخل سي الجنة و جنت ته، جنت ته به ته ځې، ولما یأتکم ولما يأتي كلا براغليني كم وتسيتا مثل ومثال الذين ذاق كسانا خلو شاغت يرسيوي دي من قبلكم ستاسي سخد مخ ستالك سدغا سيقوم معني أبشتانا واي بارا واي موت كالذي يا واي موت جوت تموت كالذي جنات غير تموت جوت جنات غير لا يستاقو من خدارا كم دي او تبه نو هغه کیسې چې پر پخوانو تیرې سوي دي پر تا به نه تیریږي، یا ولا چې ذره په ذره هغه رقم در باندې تیرې نه سي که در هغه وخته پورې داسې وسي که داسې په مضمون پوه سو اس ترجمې ته به بیا متوجه است. ام حسبتم، آیا تاسو ګمان کوئ ان دجه تدخلو چې تاسو به داخل سي الجنة و جنت ته په څنګه حال کې؟ و په داس حال کې لما یأتي، لما یأتي چې هیڅکله به راتګ نه یې کړی کوم و تاسو ته چا مسلو مثال قصو الذين ذا اغا كسانو اپیش شد آقا کسان خلوت شد آقا کسان تیرسی بوده من قبل کم در دست دماغه آقا با پرتانی تیرسی بود تب داخلی هج آقا نوشی شو چه پرو قبایل داشتی تیرسی بوده شت تران نس نکیش مسات هم البعساء مسات مسکری و هم دی البعساء سختی مسات مسکری و سری تا مثال پتواری و بات تکلیف و رسید تب دگوا که دیو تیب مسافی تب زنی و مشتله مسات رسید دلی و هم دیت البعساء سختی و رسید دلی و خوراده سختی نو داغ سی جامع توری دی بالا کپر چه بند کر سویدی که چکاور سویدی که ورژی سویدی داد تخت سختی پر دی کی رسیدی و غضر را او پر دی بند ضررون در جای مخالفین در لاسه سخ رکم رکم ضررون و چپتپ کر که اغسی و رسید دلی و زلزل او دی متزلزل سی و متزلزل داغ دی چپ خپل کور که چیک نلی آرام نلی چپ ما بچاپا و وحل سی ما شام دا خپل کور جلا بل زی بیدیش زلزل داغ دی چه انسان مستریبی زلزله خود همزه که شورولو تاویل کیجه دای پا خپل دماغ که قرار نلری و زلزلو دی شورول کرسیوی با داغ رکم آغا خلق لکه داوست داغ رکم نیتیست پا دا مسلمانانو سی پشتن وکی چه دا مازگر منزی یو زای وکی ماشام بل زای کی زغیلی پا تراک علتا چه منزو که دوڑی پا بل کلی که خوره علتا چه دوڑی و خورده بی جدو دا پار بل کلی تزی مانا در مازگاره در بیجه دو در وقت دی لکه از مرتیس پا داغه ما حول که لکه در لکه پاسه در بیجه جی پر دوغه نمانتی که دی غواری بارا برن بیاده یه دی غلی بیجیش ده چش دی خدا زلزله دن خدا غدا دوش بند که تزلزل دی استراب دی شده دن خوب پر آرام دینی روڑی پر آرام دینی زی معلوم دی علا در دریس رزی که که مست هم البعصا دی سختین بس کری و غو خرگم در بسی دشمنان با پا پسی و و ضررو تکلیفو کورنی ورنه دول سیو مالونی ورته باسیو ولا سنت نی پرسیو و زلزلو او دی متزل سلسیو پر دی دغه سختی کی رسیو ورسته نه الله عز وجل خو چدی د قران خو شی مختصر بیانې از پښتانه مثال کی وای مش نمونه خروار مش پرتیس به اصطلاح کی داری واجد الله نمونه مازی پیشی وسی نمونه خدغه پیش کړه با اسا او ضررا او زلزلای دا ذکر کړه پسیو د زلزلې څخه دغه زلزلې و امر دم را د امزه کې شوري زلزلې هغه د دماغ چې د انسان په دماغ کې زلزلې نه کور ځای ورکې نه ماجد ځای ورکې چې په ما دشمن پسې دی ما وزن ما نه پرېږدنو حتی تر دې څه درجه یقول چې ویل به الرسول رسول صلی الله علیه وسلم به ویل والذین او هغه کسان امنو چې ایمان یې روجه دغه رسول څخه د زموږ نبی صلی الله علیه وسلم نه دی مراد هغه پخوانی خلکو رسول چې د دې سره بو هغه رسول به ویل او هغه کسانو چې ایمان یې راوړی وو معه د ده سره چا مؤمنانو پر راټول وه دوی به څنګه ویل د نفستنګۍ څه ویل متا نصر الله متا چیرې دی نصر الله هغه کومک د خدای کومک نو اوس څه شو کنیا د رسول علیه الصلوة والسلام به نو عقیدانه او پر کومک باندې خو وه مگر انسان چې ډیر بې تابه سي د انسانیت په تقاضا چې انسان ډیر ضعیفه دی برای به دغسې شیان خوله وته متا نصر الله د ډیره زحمت به دغسې چې الله پاک نو وعده چې کړې ده کومه دی الا ان نصر الله قریب الا خبر ده ان بشک نصر الله کومک ده الله قریب نږدې دی الله کومک در نږدې دی نو الا به دا باره ورته چې روان شو کومک اوس دا خو د آیات ترجمه ما درته وکړله اوس پر آیات پر تحقیق راغږیږو اول دوار چې ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ام حسبتم اياتي سبمان کوي اندجه تدخلوا چې تاسو داخل سي الجنه و جنته ولما ياتيكم او هیڅ کله براتګ نه کړی کوم تاسو ته امام رازي رحمه الله په تفسیر کبیر کې د سیبوي څخه نقل کړی دی وای د لم و د لما فرق دا دی وس چې د مثال په تور یو سړی دی دلته راځي دی پرځه چې عمر نمیږي یو څوک تا ته عمر نه دی راغلی تور ته لم یأتی عمر عمر نه دی راغلی تا دا منه چې نه راغلی دی نه امید ستم او که یو داسې و چې ګرده منتظر و چې عمر راځي نو باره دول عمر نه دی راغلی تور ته لما یأتی تر اوسه خو نه دی راغلی معنا راځي تمه یې درکړه دلته الله عز وجل د ولما ټکي استعمال کړی دی ولما یأتی چې راتګ دی ونه کې کوم تیسې ته مسلو لذین خلو چې هغه کیسې تیسې ته ګوري پیغمبر علیه السلام اصحاب کې وشول چې هغه چتیری سیوی دی د لما تورې و داسې نه دی چې ولما یأتی چې معنا تیسې به نه راغلی معنا راځي امنه یا ولما یأتی چې راغلی خو به نه تیسې هیڅکله مګر روان دی ورته منتظر ساقه خاري ګرځه درته ګوري په حدیث کې راځي حدیث شریف د بخاری دی په بخاری کې چې دی دا 3950 نمبر حدیث دی. قیس روایت کوي دی وایي ما د حضرت خباب رضی الله عنه څخه واورېدل، هغه ویل چې وخت موږ کفارو په مکه کې چې مسلمانان ډېر کمزور وه ډېره وډبه وولو، نو خو د جهاد امر نه و سوی، هغو به په لار کې ورته ولاړ ورکم رکم مشکلات ښکنځل پرې وهل د جواله سره جنګول. نو خو هر انسان نفس غیرت لري، لیکن خو د رسول علیه السلام اجازه نه وه. نو چې ډېره سره ظهیر کړلو بهره موږ را روان سولو، چې رالو رسول علیه الصلات وسلام د کعبې شریفې دا خونه خو ډېره جګه ده، د هغې سایه وه، دغسې خونه نه وه جوړه لکه دا اوس، معنا خو خاورې وې شېږې به وې دلته، او نو پټو یې تر سر مبارک لاندې کړي و دلته پروت و، موږ باره رالو ورته کښېنستلو. موږ ورته ول وقد لقینا من المشرکین شدتن، دا مشرکان خپل موږ داسې خوارې کړي په خدای چار وخت تر تا پورې راځو چې علی لس لس لاته خود لس لس واره وهل خو پر جګه جګر ورته ولاړ پر هغه ولي هلته خود هېڅ کمپنۍ نه وه چې خلک مصرف هغه هم بیا کار وه، دا مشرکان بل کار یې نه درلود، داره چپکه وی ډبو پر جې هره هره خنداوې جوړې کړه دا بل پورې وه. دا بره مو شکایت نبی علیه السلام ته وکړي چې نو دغه هر ورځ چې موږ تا ته راځو ټیکونه مو ویني په خاورو لړلې څنګلې مو ویني وهلې یو نو دی وایي فقلت الا تدعو الله ما الغو تاخو الا پاک ستا دعاوې قبلي، خو یو لاس پورته کړه چې الا پاک یې تباه کړي، د هر ورځ تکلیفونه پر موږ کېږي بل وس خو نه لرو، یو شرا خو ورته وکړو. د ما چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ما و خپلو ملګرو دا عرض و نبي علیه السلام ته وړاندې کړي، پیغمبر علیه السلام خو د مخه هغه په ټوتر سر مبارک لاندې کړي و باره راپورته شو، دا مخه دی تک سور پر لواوښتې د زموږ د پریاده څخه باره یې وویل ول لقد كان من قبلكم بروزه بتشته د چیر او متو د نبیانو د امت کی صدر ته وکمه یو ندی دا دغه رقم ډیر چرسی وی دي بره لقد كان من قبلكم ليمشطوا بمشات الحديد والپتیسی کی په خاطر تسی دس کسان چې سوی دي چاغه په خوانو خرګ ته بده اوس په نرمنج جوړ کړی او مشات رمنج ته ویل کیش، نو دا رقم لکه ساتل دغه سلاستی به درلودي نور نو د غونو د اوسپنې اوږده ږمنځ دونه اوږده اوږده لکه د انسان ګوتې دغسې چېرمې خونه به پکښې کې وه. نبي علیه الصلاة وسلام حدیث خو نو د شک کوتل ای صادق دی، بهرحال دغه بیماره ده دا سره څه ورته ونیوه، دا رقم بیا دا سړی په توري په ږمنځاوه بې ورځه چې ږمنځومه چې ږمنځومه د غوښې اوکلې به ځین توی کړې توی کړې چې ساده هډوکۍ به پاته شو لکه هکه صاب چې هډوکې وباسي، بهره ویل دغه سړی د خپل اجې نه ولاړ کړی ول دي ورته ولاړ به نارې وهی هی چې بیا هر څه جوړ کړی و که بیا بغارې وله که بیا پر الله ژړله د جنه اوښتی نه دی چې بس ما ایله کې زه د جنه اوړم، نو په پخوانو خلکو خو دغسې کلک خلک تېر شوي دي او دا یو نه دی دوه نه دي دا بېخي ډېر وه. نبي علیه الصلاة وسلام ول بل سړی به بیا دا رقم و چې هغه ته به بیا و پر سر به اره ور ولګول شوه چې ونسې یوې د یو ټینګ به وتړي دا رقم په تختو کې او بره بیا هغه د سړی ارې راوړي غټ غټ تختې په خوا په اره کېږي پر سر به اره ور ولګول، بره ویل زه چې تختې درته جوړوم رخشان ډرۍ به په وهلې، دغه اره به پر دا سر ورکش کړه در د پښو پورې بره به دوې پلې شو نیمه یې به کوي، مګر د خپلې خبرې څخه چې د الله عزوجل دین دي د هغه څخه چا نه دي اړولی، شکایت یې نه دی کړی چې یا الله پاک ستا پر دین زما سره داسې کېږي د سره تر پښو اره سوله، او یا د اوسپنې په ږمنځ دا رقم ږمنځ شوم چې پر هډوکې مې نه اوس نه پله پاته سوه نه غوښه بره خو به نو شهید شو، نو خو دغسې هډوکې به بره به دغه وغورځوه سر بسته. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ول دا خارش تیرې سوي دي د دغه آیات مطابق چې ولما یاتکم تا ته به راغلی نه معنا درته ګوري، پیغمبر علیه السلام ول صبر وکړي زه تیسته دا وعده درکوم چې الله عز وجل به دغه امر د زما دین دا به دغه رقم کمال ته رسوي، دغه رقم به قدرت پیدا کوي د خیره سره د جمزي کې واکمني به سیس په لاس کې باره یو سړی به سپور یې پر یوه اوښ باندې مسلمان مؤمن په یو روایت کې ښځه هم راځي، دا به روان وي د صنعا څخه، صنعا د دایمن پایتخت تر حضرموت پورې، حضرموت هغه د شام خواته په غالکو کلیر بل وطن دی، ول دا به روان وي په شپو شپو به سفر کوي، دا به یو د الله څخه بیریږي، دا راز خو مؤمن ارزی بیریږي په خپل کور کې خو هم بیریږي، هغه د الله خو پر سرای ګناه به نه کوي، او بل کوي دوه درې پسونه ورسره او د لیوه څه به بیریږي، د هیڅ مشرک او کافره به بیره نه وي ورسره، دغسې به بیا غمه روان وي. انا دا خو د اسلام ډېره غلبه ده چې مسلمان باره روان وي، اوس د کوره څخه تر مانه سې راتلی لس واره وهل سوی، دا امر به دغسې حال ته ورسېږي چې بیا به د صنعا څخه تر حضره موته سړی ځي پر اوښ به سپوري مالو کلایې به ورڅخي هېڅوک به مخته نشي درېدل، وخت به دغسې وخت راشي او دغه رقم هم راغله. د رسول الله صلی الله علیه و سلم وخت د اماز تیر شو د ابو بکر د حضرت عمر رضی الله عنه په زمانه کې فتوحات ډیر وسوله اگر چې فتوحات خود نبی علیه السلام په زمانه کې مسی ودانو جهادونه خو وروسته وسوله امن مؤمنانو دغه رقم امن ولله راغلی نو په دغه ځای کې چې دی دا وس الله پاک دا پښته ګوري ترازی دا د نبی علیه السلام امت ټول چې در ترازی د سندې چې واجب پر اصحاب باندې راځي دا امت چې تر قیامت پورې دی دغه کسی ورته ګوري نو زموږ ورته سی په مخته زموږ په دغه مسجد کې ملا محمود اخون سیس پیات خو دلته به اذان خدا کښنه دلته په دغه مسجد کې زما سره لوی خدا بنه مجاهد او نشي خو خره کوي ول کوي او مازی دلته هغه بلوخته ورسېږي جره سر راشنه سونو د دماغ به داسې مصروف اکثره وخت به اذان وکي د الماری به خلاص کړ بره بس فکر ما دغه خلاص نه پاتو سه بند بنه کې بټن به ونه و ا دروازه هم خلاص پرېښول تر اوجري چې براله بیرته به بیا ما دغه بند کوو بره ورته د یی مشوره روان بس دلته د دماغ د قران سره مصروف قران کریم ډیر وای نو دا خو هیڅ نه وکړي خو مظلوم انسان دغه دا اوس د لري څلور میاشتې مخکې په دا پروژه کې لادل ته و برای نو دلته اخسر واده ورو کې برای رو ساتم به جن روزه ته د لیو سې راستي سپوتان کې چې واده دورې بوز یاله ته تکلیفونه چې ما د خبره لور نه زه کې اده د لیو سې دي برای ما ته ول په دخترو کې زموږ په خوا کې اتر ډیر خرڅی زه یو څه اتر ورم دورې به خرڅ کوم ګون دا یو څه پیسې وګټم تو کښنی اختر ولار یو څه پیدا کړی په لوی اختر دا برای اوس به نو بیا یو سم دا پله ګور نه جهاد کې نه کلاشونکو په څخه دی نه مرمې ده نه بم دی نه ډبه ده هیڅ نه دی ورڅخه روان دي شان یغه کړی دی خیر په شار کې دغه به بدبختانه نه ولې دا اوس چې دلته دی د دوه وجه دا و د تذکره نه درلود د ورور دا به ګرځول د دوه د ورور د خپل ځینځیران خلک را ګرځي پر دغه ځینځیر د پر دروازه چې وجه د پاکستان او د افغانستان ویش دي دا کې په ډیر پیسې پر هغه اور ورز نه خص کیږي دا دون اتر ته چې خرڅه مرهم دا هغه چې کوم څه مې او سره اکه انو مې د مسول پرې شي دی خو دا یو څه نه خص کیږي کنه د اتر نو د بستی دي چې دا په شاتی نه مچر دی نه پټ نه نه بل ده نه بل ده چې نه ورې دی نو خود دې مزعلم دي د کفار چوم دا هر وخت ګوري نو خود چار څونه وحلې دي اغه وهل خود دې چې ته د پلاني ورور د په ګرد خاندان کې نو یو ورور لک شي ځای چې اته نو دې خود دغه کا چې شاید خپل کور والا ته په اترو ډوډۍ پیدا کی او لوی د تاسو مو سیستر نظر لاندې سو په حساب پیژنې دا بل چې حساب پیژنې ګرد خدای کې ډیر عمر تیر کې د کښنی والي څه ډیر ټوله وای فقط وس نو دې دا رقم نو ځبات انو د په تذکره کې چې راښه دې خود ورور ده شې ستانم نه محمود تذکره دې وجه دا رقم ده اول خو دې خورخه تاسو بودی خو هغه وي چې بس دا داسې دی اصل خود نه و جوړ کړي ورور جوړ کړي نو سلسله پر سلسله په هغه کې شاري سپال کړي ده کلات الکه به ولې دي نو دې چې دې الته چا کوم پیښه ده وکړه هغه د ورور نوم لا مرزا وو د ملا مرزا په نامه یو مجاهد نشر سوچ مجاهد نیول سوی او مجاهد پر کفارو د الته چې بنجي ولاسن او پښې تړلې او عمله یې وکړه سوار لس پنځه لس د چیغ وکړه او بیا دې نه تسلیمې دي نه سونی ولای بیا د امریکایانو ته ال کړ دي تیاراره ل په کوم برج کې چې دې پښتو الته ولاړو دغه ځای سه پیرونه کول دلته کوم کټ دی ورته وای له کرسی د باروت د پرایویټ سرخی بیا پټاو کی په دغه رقم دی شهید کی سوار لس پنځه لس تر ځان د مخه کړه ما داخل غوته مال د ظلم نتیجه ده په دې سړي خو هر څوک په یادی دا خو ګرده دنیا په خبرو چې پر چا ټکر کړی خو خپل مزدوري کوي مګر چې ظالم دی عقل یې کار نه کوي د کافر غلام دی دا سړي ته جوړېدل دی مار تل دا عمله چې د کړل د مالمدار دی دغه نه ډیر وهلې دی چې د نور په خپل مرګ راځي دی بره وکړي خدا وهلې دغه نه پر کړی دی ام چې لاسونه په شتړل تاکید ته پیښې په دغه وخت کې بره عمله کړی چمله کړه د سړي سیاحت په کا خصې د اسکر اول پر سر ما کې کړه ول دی هغه زر بکړي اسکر زر بکړي خپل زولنې به وشتل دی هغه ما چې کړي دا د دې نور اسلحه په لاس را وړه دا ولا دا ولا جې کوټه ته د دې لپاره چې مشران هم راغلي واخې پر ست ځان ځنې رسول او خطلې سوار لس پنځه لس نه پر دا د دې وروشتي او کشتار پیړي ال ته دې بار وې چا نو سره چې ته کوله دا هغه اسلحه د دې څه او چا چې د دې څه اخس کړه دا ست چا د دې څه سره ټوله کړو هغه ځان ته یې شو ته ناس مال دا چې انسان دغه نه قدر مجبور نشي دغه سپستړلې ام یم لکی خو نه کی خدای ډیر مجبور سوي دي مگر الله عزه وجل و دې مؤمنانو ته د خپل نصرت د صبر ملا او شیدا خو نه صحابي او چې د پیغمبر علی سلام سره ملګری فقط مؤمن او واقعي چې واقعي مؤمن په دغه مظلومیت کې الله دغه نصرت ورکي چې هغه د کفار ملګری وس په خپل تر بل په غورو نو سور کې چې زولانه چې په شو کې لاسونه ولچک شي ترې چې دا طالب دا ټوټکا در وکړل چې په شو به کې تر مصالح او تر غیر مصالح هغه د مردار کس یو نه ومزه کې په دې سی ولړل نو زه خو نو په خبر مخ په غنه مده ولی سړی را به سور د منتظر م خدای بنو سړی خام اخرازي دا اوس یو میاشت کتر مخ کې برای ورته چې بابا دغه وخت کې سخلاص اسول څنګه خلاص اسول برای لغه خدای غسیو امام مرزا دی وو اصلي خود دنم لا محمود خو تذکره ده بلی و فجیب که فقط ما زده خپل اتر تر زای و رسی هغه هم خرڅ کړی و دی افی سو ته غلی و بارنه دته طالب د مجاهد په تور چې خو مجاهد یې پلان نه یې پلان نه الله عز وجل دغه نصرت کوي پات په دې کې بل خبره دار چې رسول مؤمنان بول متا نصر الله پر دې ځین سوال دا ورګیږي چې دا رسول یا د مؤمنانو نو د الله تعالی په نصرت کې شک درلودي چې پر دې زحمت را لیواره به په آیات کې وس راځي چې نو مت خدای نصرت سوسونه دا د شک څه و یا دا سوال د شک څه خنه دي دا سوال چې دی هغه د بیت ابي څخه دی چې معنا الله پاک استا پر نصرت خو زما عقیده ده چې راځي نو سوسو خو زما جر په کار دی زه بالا طاقت نه لرم دا اوس یو نیمه میاشت مخکې په دا پرات کې جنگو نو دلته بار ډېر په عذاب کې وو دا مجاهدینو طالبان نو یې بولي صاحب د غسر ورسره هیڅ نخته دي برای په خندا باندې دا ټوکه را لېږلې او برای لته چې موږ ډېر په عذاب سو دا رقم په معنی راغورځو چې په مځکه یې ور اخیستی ډبرو به ور اخیستی وو انو خشیدان چې دا شی هغه وسوځل شو هغه نیمه شو پر مابین باندې د دې سر پرې شو نو دلته یو را سره وو هغه بهره له الله پاکه تله بالا څه کوي درڅه وخت پورې صبر خوب اندازه لري ولدا د بیت ابي څخه دار راځي ورا لالا پاک بل لالا څه شي کېدات چې مونږ نشته کې وزدې دې سنه دې چې د لالا پاک سره دا وکی نو کتاب وای مولانا اشرف علي ثانوي رحمه الله وای وای د دوغه نبيانو او د دوغه مسلمانانو چې بدیل متا نصر الله هغه بیت ابي ته به ورسېته هغه اخیر اندازه د بیت ابي چې ده چې بر راځي نو چې د شک یې ویل چې معنا بلا وس می ختم دی بلا صبر می ختم دی نو الله عز وجل چې الا ان النصر الله قريب انسان چې دغه درجه ته ونه رسیدل چې د ټول اسباب څخه نظر قطع نشي تر هغه وخت د هلال سرت ام نه راځي نو دغه سړی چې دلته ول چختي مړه به پلار ته تامه وکړي به مور ته تامه ظالم چې زیرلم وکړي وسدا مولا محمود چې ما دریات کې نو خدای سپین سره مور لري خو زه په خبره سپین ژری پلار لري د دغه مور او د دغه پلار د دغه بونو د دغه باره کې وس جوړ سره کوي دا اه نه لري دا یو ژړه نه لري خدای پر الله یو ژړه کوي نو دغه حکومت او دغه وقتاران چې دی به کم خیر یوس پر دې دنیا به کم خیر یوس پر هغه دنیا به کم خیر یوس پر دې دنیا غوډی چې پلار بد ځنې کیږي دغه خلکو څخه د خپل مسلمانانو قربانی او دای چې پلار یې مغره کم نه جسړی هغه خو جلا خبره ده که مؤمن او خدای خپل اولاد یې بد کیږي د زوی ته چیش کوي ته چا غلامی کوي ته په اخرت کې خو زبرته ساعت کې ده چې د دوی د جنت کې دار ولا قصه اوس کله چې مضمون ته متوجه سوی است بل خبر دا وارجی چالا سوار وارجی چالا عز وجل کتیس ګمان کی چې جنت ته ولاړ شي جنت نس کې د ترڅو چې تاته هغه سي کانی را نس له کپرتی روس کې سیندر کا حدیث ته بیان کړ چې د اوس پنی په ترجمه باندې من سی وینس خدا دې خبر په حدیث کې راځي او سړی فاسق فاجری بر الله پاک جنت داخل کی و بخش د دې جواب دا دی چې دلته درجه فرق لري د جنت درجه هم فرق لري اعلى درجه ده ادنا درجه ده متوسطه درجه ده دغه د پخوانی خلکو زحمت د هم درې قسمه دي د زحمتونو چې دی او هغه اعلى زحمت دي چې هغه هغه نبیان یا هغه مخلصین چې ریدي مثال په تور لکه په دغه مجاهدینو کې یا په اصحابو کې یا په نبیانو کې تیر سوی دي اعلى درجه چې ده هغه پر هغه واقعي مؤمنانو باندې تیریږي بل د ما بین درجه ده هغه دغه بین خلک چې د مثال په تور حج کې زکات کې خداګر د زور غواړي لمنځونه کې ګرد مردا د اسلام احکام عملي کې بل کمزوره درجه ده کمزوره درجه زحمت دغه دی د ایمان چې راوړي خدام زور غواړي چې پر ټول او غشانو چې د کوپر دی پر منکر کېږي چې دا غلط باطل اگر چې ما کېږي او زما ایمان چې دی هغه حق دی او تخبر سم ده ما منتو بالله وای دا هغه ادنا درجه ده نو ګوره د پخوانی خلکو زحمت در باندې راځي نو یا په وګو کوم ادنا او متوسط اعلاوه دلته دغه چې ګناکار بوج او چې واقعي مؤمن لا ولا چې د جن په خاطر پر دې اوسه زحمت کیږي چې خپل د ایمان مازه خوند کی خلا په زحمت کیږي نو د چې دی په دل د په خوانی خلکو کانه غوا کی راله مګر او ادنا درجه یا تر هغه لاندې کی زحمت پر تیر سوی دي زکاتونه او حجونه او دا جهادونه کیږي دا متوسطه درجه سو یا اوغ دي چې اوغ درجه تر سوور سوی دي د زحمت هغه درجه ده چې د متان رسول الله نه لري د سختي روي د الله څخه ورته الله تعالی بلا طاقت فقط اکلره پر نسحت می دی عقیده د چ په ول لاچ کې بګر خو نو څه وخت کې راک بل هغه درجه ده نو دا سوال نه ورګیږي چې سړی ګناکار یې جنت ته ځي او دلته وای چې الله پاک جنت نه سي ته ترڅو چې پرتا ده بخوانو یو کو خن غزامتون را نسی خو زحمت درجه لري مال د زحمت ادنه ادنه درجه غد چې سړی واقعي په صداقت ایمان راوړي د زحمت هغه ادنه درجه ده غد چې په زحمت ایمان راوړي په د تکلیف دی خو چې ایمان راوړي خو د حرامو څخه جرا ګرځي حتی دغه د قران کریم ناس خو دا وکښنی خو زحمت غواړي خو دا غاغد نه درجه ده نو چې دغه دی وکی برته وسترجمه ته لازم هغه سوالونه څه بیان چې هغه ختم دي ګورو یوس په تور به پوسی ام حسبتم آیاته چې ګمان کوي ای مؤمنان ان د دې تدخلو چې تاسو داخل سي الجنه او جنت ولما یاتی او اسکلبا ورا تغمی کړی کوم پر تاسو باندې مثل او مثال مثال مراغه کانی او هغه واقعي الذين باغ کسان خلو چې هغه تیر سي من قبل کوم در مخه تاسو ستاسو در مخه چې کوم مؤمنان کوم زحمتونه تیر کړی ته به دا نه چیرې جنت به زی یا دا به چیرې ادنا د ادنا په درجه کې متوسطه د متوسط په درجه کې اعلى په درجه کې هغه څنګه ونه نمونه حکایت وک مسک مسکری به هم دی الباسا او تکلیفو بخیره کم رقم خواری پر چیر سیوی وغد را زررو مسکری و رقم رقم تاوانون دا مال و دا جان و رسید دلیو و زلزلو او دی متزلزل سیوی و امن زنی اخست سوی و دا شپی آرام و چیک زنی اخست سوی و دیواز شپی د مثال په تور دوی شپی پر یوزای نسوی کولی حتی تر دا رقم پا زلزل متزلزل سیوی و بتاب سیوی و یقول الرسول چه رسول بیویل دا زلزال دا غرقم دیل که رسول علیه صلات و سلام چه مکی شریف سختلی هجرت یکاو دا وستا شو رزی دای بلاری خب حدیث که رازی چه رسول الله صلی الله علیه و سلام چه هجرت کاو نو برا رالی پت رالی دا مکی شریف در واضح تا ودر زیر دا سیوینی وی برا الکستا زامونو یو سوک چه پیو کلی که وسیر دا وکی دا جه کلی زامون دی خلق نو بیو وطن مور دا انو دا عرب خو مکا مور وگاکی برا الکستا زامونو پر ما زحمت نوی را وستلی زی به تا بکری نوی نو مهت سابق چیری لکه و کعبیت گردو کعبیت کتاب که روز پا ولا کتلی وی تر مرگ و زستا پا بغل که وی مگر خدا را کمی امزه که ربانی تان نکرد چی اوش پا نتیری منز نزنی که ایجی برای نو ده هجرت قصد و که روان شد نو زی رزال داغ تویل کیر چی انسان به تا بسی حتی یقول تر څو چې ویل به الرسول او هغه رسول ولذین هغه کسانو امنو چې ایمان یې راوړی او معهود یې رسول سره دی به د بهتابی څه ویل چې متا نصر الله څه سو کله دی د الله پاک نصرت معنی شک و چې نه کیږي یا عقیده خې ده ول ولي وزن دی الا ان نصر الله قریب الا فاکر تو الا خبر ده ان به شک نصر الله کومک الا عز وجل چې دی قریب نږدې دی ځینې مفسرین وایي چې یا دا متا نصر الله دا به هغه امت وایي هغو به نارې کړي چې د الله کومک څه شو و رسول ته به ویل رسول به دا جواب ورکوه چې الله خبردار ان نصر الله قریب بې شکه نصرت الله قریب دی دا پسې وروسته چې یسألونک ماذا ينفقون د دې ځای څخه نو اوس دولسم حکم شروع کیږي د احکام خورا روانو د احکامو په سلسله کې دلته د ایمان او د امتحان دا څه خبرې سره راځي اوږدې شوې مګر اصلي خو ابواب البر روان دي هغه اعمال هغه نیت نیک احکام چې وچا د نیکۍ دروازې وي نو په هغو کې یوه دغه خبره ده چې دا څوک څوک مال خیراتي چې چا کې ورلره ورکړم د مال په باره کې الله مصرف در شي تاسې چې غواړئ چې مال خیرات کړي فرضي زکات دلته نه یادوي ولی فرضی زکات چې دی و مور پلار ته نه دی رواج سره ورلره ورکی او په دې آیات کریمه کې مور پلار ذکر کیږي نو دا نه پلی صدقات چې څوک کوي باید زاید نه ورکی چې دا زه چیرې مصرف کوم الله دغه بیان کوي یسألون دا خلق پښتنه کوي کستا څخه ای رسول ما زه چیشی ينفقون دی نفقه کې دی چیشی خیرات کې کم شی خیرات کې الا پاک وای وای هغه چې هر شی ستا پر لاس رځي دا هغه جواب نه کوي ورلره ورچ غنم خیرات کوي یا پیسې خیرات کوي یا بل خیرات کوي د خیرات ځای ولټو پر ځای برابر کړ قل تور تو وای چې ما هر هغه شی انفقتم چې څه مصرفوي من خیر دی او خیر څه ته وازه چې خیرات کوم یا هر شی چې ته خیرات یا بالا روړی خیرات یا پیسې خیرات یا جواری او غنم خیرات یا فلیل والدین فلیل والدین د مور پلار د پاره دی اول خپل پر مور پلار باندې نظر وکړه چې وژ خو نه دی تیج خو نه دی خدمت ته حضورت نه لري جیب خرص ته حضورت نه لري ګوره مور پلار دغه نه حق لري چې پر نپلی او خیرات زکات کې اول الله دی ولري اتګه چې ورته اول د ذع زاو شلو ک کدی ضرورت منو دلته ورک نو ګوره پر مور پلار هم خیرات کیږي چور لاره وره پس والاقربین پر خپل قربان باندې خو قربان لري یا ورور لري یا به مثال په تور دغه کمزوري اکا او د اکا زوی لري خاله او خورزو د مثال په تور اما بل لري دغه اقربین د ګرد کې داخ کې د پکښې کې د ستا قربان ستا ته نسبت کول کیږي دغه چا ورکه نو پرځي زکات ورکوای سي پرځي زکات خو مور پلار ته نشي کولې د نور ته به خود ورکوای سي مګر نه پلی خیرات چي سو برای ګرد ته ورکوای سي چې محتاج نو والاقربین قربان والیتاما یتیمانو ته ورکه خو په کلی کې به خامخا د سوکې چې پلاره مړي داغه د مثال په تور د سرپرستی څوک نه پوغو کې مصرف کونه والمساكين فمسكنان وكي مسكن اغدي كيم خو ندي قريب جي ندي مور فلار جي ندي مگر خو تپ پيجه چي دل اسوت چي وګره خلاصونه در کم جي داخل کو پرچم لك تکبيري اره لاسونه لك سوان در کم چي دي چا پر مخه ټينګ ورتي کي کداي سپسته کي زني ور منده شي ور دي سخه دي نو خو دل اسوله دغه کم زحمت سره مخ دي دغه سره دبر او خټ سره مخ دي چي دل اس چاولي چاولي سوي خو ته پيجه چي مسكين دي شي ور دي در کم ندي وابن السبيل او مسافر تي ور لره ابن سبیل دغه مسافر دی چې پر لارې باندې تیریږي خرچه تمامه سوی ده بالا که طالب دی که غیر طالب دی چې ابن سبیل دی حق دی لیکن طالب تر نور ځکه ترجیح لري چې د طالب غي خو به تا ته داسې پروګرام کې لګیږي چې هغه د دین لار زده کوي دا بیا ختمېده نه لري تر قیامته به روان وي که چیرې دغه د مساجد و مدارس طالبان نه وي دا دین یوې پیړۍ دوام کولی شي یوې پیړۍ نه ولاکه یوه پیړۍ در وکړي 50 کاله دوام ولاکه کړي کم سړی دونه قدر وخت لري چې وخت ورلره ورکړي په خپل کور کې خپل اولادو ته د دین ګرد احکام وشي احکام خو دغه نه دي اوس دا دي مثال په تور موږ چې دا دوې سفرې پر نه دي ویلي ډېر ډېر خلک وتښتېد چې دا اولادو طاقت نه لري چې دا نو چی شي دی د کیسې شو کې دی یا د غزلې شو کې دی چې دا خو احکام ته بیانېږي نو دی چې د دغه طاقت نه لري ښوونه به د کومې خواوې چې دا اولادو طاقت نه لري خدا چې دی دا د دغه خلکو په زور باندې د دغه خلکو په قرباني باندې دا جنس ور لساوه کاله دوام کړی دی دا کفار وږي د سکول مقابله نه کې نه وایي د سکول کې بند شي نه وایي د کالج کې بند شي چې دوه دنو کې ځای جونګر الته جوړی کښنیان پر لره ټولې کوم لاسه برته ناستو دا د بند شي زما په دغه غوږو په دغه سترګو په بالله العظیم چې ما ولیدله چې د مکتب معلمینو شورا جوړه کړې وه ول دا کښنیان د مساجد د سره بند الله یې دماغونه ور خرابې دلته چې راشي په شنه پوهېږي زه په کښې کې ناست وم په دغه شورا کې دماغونه ور خراب دي دا را بند کی دلته چې نو څنګه بند کی پلرونه را وغوړي ورته وایي سوباره ورته وایي ورته دا کښنیان د مساجد و د مدارس ته ملیري بس دغه سکول یې کافي دی نو خو دغه دی پټ دی دغه نه اغلاز دی چې دغه شورا جوړي مدرسه م نه پرې جابل ولې خدای پوهېږي چې ګرده ګزک په دغه ځای کې چې د دې دین د احکامو د روا او د ناروا بل رقم مخه نه نیول کېږي چې دغه څه نه کوي یو سړی دی مړ سو الله پاک دې وبخښ ملا مجد دی سور مجد بلی اڅکزی و نو د ده په کور کې زما په خیال څلېرویشت که 15 حافظان ملایان در حساب کړه ما ویل دا ولې باره یې ویل ول زما پلار بیا د خپل د پلار کیسه کول ول هغه ناست و د راډیو یې نیولې وه د طریق انقلاب چې و ول طریق یې ویل چې زما د اوس نسله سره کار نه دی زما پر دغه 15 کلونو پر نه کلونو چې زما سلامونه خلک ووایي د دوی څه به کار واخلو د دوی مکتبو ته راکش کوي چې د دوی دماغونه ور اصلاح کړو ول زما پلار ور موږ پرېږ کې پراته ول برای پښه پر دا بله راړولې ول برای قسم واخیستې ول ښه اغلازه برای ول نو چې ته دا رقم فکر لرې زما جنون په ذات الله قسم وي که زه په خپلو زامنو بل کار وکړم که خواسته غوې کېږم که منم که زما اوښانو کوژدي خرابېږي که نه خرابېږي چې زه سبکه توان اچوم نو ول زما پلار هغه کیسه په مخه واخیسته ما پسې واخیسته اوس ول کور ماشاءالله چې که ځوان دی که سپینژر دی که ګرویشت دی په ګردو کې یا حافظ دی یا ملا دی یا اوس طالب دی پسې ورک دي سبقه دی وایي ول د هغه وعده زما د نیکه ده چې هغه کړې وه چې ول دا زما ماښام په یاد دي چې ول تره کې ګډ ول نو د هغه چې هغه خبره وکړه پخواني مسلمانان دغسې غیرتمن وه نو اوس مسلمانان یې هم دغه رقم وکړي چې ته دونه رقم اغلاز یې نو چې زه م خپل زوی په خپل دین خبر نه کړم پرې ولا کښدمه نو دوی خو چې دي و ابن سبیل کې ما خبره کول ما په ابن سبیل کې خو هر مسافر داخل دی مګر خصوصا دغسې مسافر چې هغه په طلب د علم پسې د هغه امداد به ډېر ثواب لري پسې الله پاک فرمایي چې تاسې خو پوښتنه وکړه چې څه شي نفقه کړم الله هر شی چې نفقه کوي خو په دغو ځایو کې مصرف کړه که ته وانو که بیا د خلکو یرس ول نو زما خو پیسې دي نیمې زړه کېږي په څه رقم زه راته رکوي یې ګټم او بیا زه یو چا ته ورکړم نو الله وایي وما هغه تفعلو چې تاسې فعل کوي من خیر د لږ خیر څخه چې یو یجدن خیر کوي فان الله به علیم الله وایي کیر ولا کسی دا د الله تعالی ده د کمپیوټري حساب دقیق حساب خلک وایي ارڅو وایي دا د کمپیوټر وتل دی الله وایي زما کمپیوټر در ګورو کمپیوټرانو غوښتري یعنی د الله محاسبات تر ټولو محاسبو غوښتلې ده وما تفعل وما تفعل چې تاسې فعل کوي من خیرین خو تنوین راغلی دی تنوین موږ د تقلیل او د تحقیر د فارم راځي چې دغه یوه ذره قدر خیر کوي الله څه فاروایي په پای کې فان الله به علیم فان الله بشک علی عز وجل به د خیر سره ستا چې د هر څونه لږ هم دی علیم الله پاک په خبردار دی نو چې عالم دی څه معنا هغه طرز ما در شول د خپل محامرې مطابق چې که څوک بد کوي څوک ورته وایي زه در خبر یم خو معنا جزا در کوم که څوک ښه کوي هم ته ورته وایي چې بس ومیلیلې ومیلیلې معنا جزا هغه نیکه بدله یې در لره در کوم چې الله دلته وایي زه په عالم یم معنا هغه نیکه بدله یې در کوم تلای نسې چې ته دا په باره ضایع شې ضایع کېږي نه نو دا وس آیات کریمه چې وس موږ وایو 215 نمبر په دې کې بیرته هغه د احکام سلسله راشروع سو هغه ابواب البر په دا مابین کې څه نوې خبرې ورول ویجې هغه خو نو پرا تفصیله دي تېر سوی دي دا دولسم حکم چې بیان شو چې مال که څوک خرڅوي مصرفوي دغه یې الله پاک ځایونه وروښول د نفلي مال دپاره چې حتی په خپل اولاد یې مصرفولی سي خیرات خیرات وایي اول په خپل اولاد دي نو چې ستا اولاد وچه خوله یې په پاویا او ته کې د شوروا نه ده لیدلې په دې مثال په تور په دې دیو کې د مالټې څخه نه ده کړې نو د دوه د انس د د د دماغ او نس مالټې ته اوه د نه کیږي زرده کې ته د نه کیږي غوښ ته د نه کیږي دغه چراوړې نه تخیرات وکړي کې وکړه چاله پاکه داستا یو مخلوق دی مخ باندې خلق یې خو تا به خلق یې و ان پر ما خو به یو چې ډوډۍ حق لري دغه صدقه د خیرات پر سی کیږي پر پلار او پر مور باندې سی کیږي نو الله عز وجل دې نیکو اعمال توفیق را لره راکي کوم کړي الله تعالی چې په خپل دربار کې پنه قبول قبول وکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين.